een hele... Nee. Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij de tweede editie van onze lezingenreeks Wat ons bindt, nieuwe vormen van betrokkenheid. In deze lezingenreeks die Universiteit Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut samen organiseren, laten we jonge architectenbureaus of architecten aan het woord over sociaal engagement in de architectuur. Vandaag geeft Olivier Goethals zijn visie op deze thematiek. De wereld van Olivier reikt een heel stuk verder dan architectuur. Naast ontwerper van gebouwen is hij ook bedenker van objecten, installaties, vlaggen, tekeningen, schilderijen, prints, landschappen, teksten, collages, video, geluid, fotografie. Het lijstje gaat nog een tijdje door. Wat al deze creaties bindt, is een uitgekiende omgang met de fysieke en sociale context waarin ze tot stand komen. Hij creëert steeds een nieuwe context door de ruimte te herdefiniëren. En bij deze herdefiniëring speelt de interactie tussen het ontwerp en de gebruiker een cruciale rol. Olivier is ook bekend voor het Jongere Kunstencentrum 019 in Gent, dat ook gepubliceerd werd in het recentste architectuurboek Vlaanderen. En tijdens de lezing zal Olivier vooral inzoomen op twee recente realisaties. Rust, een monument voor slachtoffers van zelfdoding in Houthulst, en het Museum of Moving Practice in het Designmuseum in Gent. Olivier, het woord is aan jou. Ja, goeie avond. Eventjes de micro wat beter zijn. Horen jullie me? Ja. Voor ik uitgebreid een aantal meer architecturale projecten toelicht, zou ik eigenlijk kort wat meer context willen geven aan de werken die te zien zijn op mijn website. Zoals zo net vermeld, staat er eigenlijk een uiteenlopende range van dingen op mijn website. Zowel objecten inderdaad, tekeningen, foto's, alle dingen die zo net gezegd zijn. Schilderijen, collages en tekst. Maar ook een aantal scenografische dingen en ook een aantal architectuurprojecten. Maar wat dat eigenlijk alles voor mij met elkaar bindt, is de ruimte zelf tussen de verschillende dingen. Maar eigenlijk vooral eigenlijk het onderzoek naar de ruimte zelf. Of wat dat de betekenis van ruimte zou kunnen zijn. Ik ga kort op een kunstzinnige meer in. Wat dat voor mij kan betekenen, is dat eigenlijk wat dat me interesseert, is de relatie tussen ruimte, tijd en bewustzijn. De relatie tussen 2D, 3D en 4D. En ook hoe dat tijd eigenlijk zou kunnen een interpretatie van ruimte zijn. Een ander aspect is eigenlijk context. De context waarin je handelt. En eigenlijk ook het zelf maken van nieuwe contexten, het zelf maken van nieuwe omgevingen, waar dan eigenlijk andere mensen toekomstige handelingen kunnen opdoen. Dus eigenlijk het soort van maken van nieuwe podia. Iets anders die me interesseert is hoe dat de dingen groeien doorheen de tijd. En eigenlijk in die groei een soort van gelaagdheid krijgt door een soort van opeenstapeling van keuzes. Ik zie dat eigenlijk gelijkaardig, zoals dat ecologie ook een successie kent, een soort van groei en erosie, en hoe dat eigenlijk ook een soort van ja, materiële neerslag krijgt en een soort ja, gestolde tijd of leesbare geschiedenis. Dat zijn dingen die in objecten voor mij een soort van achtergrond kennen. Maar doorheen deze presentatie wil ik het dus vooral eigenlijk hebben over een aantal meer uitgesproken ruimtelijk architecturale projecten. En het eerste project waar ik bij stil wil staan, is het project Rust. Rust is een project die ik in samenwerking met Bouw die Verleijen en Kobe van den Bergen heb gemaakt. Rust is een monument voor de slachtoffers van zelfdoding, een heel specifiek thema. Rust die wil bovenal een monument zijn dat troost wil bieden aan de nabestaanden van die slachtoffers. Het monument is gelegen in Houthulst. Houthulst is de westhoek van ons land. En dat is een streek in Europa die een heel hoog zelfmoordcijfer kent. Eigenlijk een van de hoogste zelfmoordcijfers van Europa is de Westhoek van ons land. En de provincie West-Vlaanderen en de dienst Welzijn, die wou door middel van dit monument deze heel specifieke problematiek ook aankaarten. Het monument is eigenlijk ook een uitloper van de preventiecampagne OEST. Dit is de bouwplek begin juli vorig jaar. Het vlak die uitgezet is, is de plek waar het monument gebouwd wordt. En het is een vlak van 20 op 20 meter. Dit beeld toont het monument op de dag van de inhuldiging. Dat is eind oktober vorig jaar was dat. Op een heel atmosferische dag. Alle foto's zijn ook van op die dag genomen. Dit plan toon ik omdat het het origineel plan is van de architect die de begraafplaats uitgetekend heeft in de jaren 90. Het is een heel typische structuur, een soort van radiale structuur. Het is ook een heel grote begraafplaats, gezien het relatief kleine dorp. Vandaag zijn er eigenlijk nog maar twee van die vier segmenten aangesneden. Dus het overgrote deel van de begraafplaats is eigenlijk nog leeg. De begraafplaats vandaag die is omzoomd met een soort van typische B-kaartdraad, zo'n groene draad die rondom rond staat. Dus er is eigenlijk geen enkele afscheiding tussen de begraafplaats en zijn directe omgeving. Dus het is eigenlijk visueel niet begrensd. Aan de andere kant van de Paardendreef, dat is de straat die de toegang heeft, bevindt zich een lokaal containerpark, een tweetal voetbalvelden en een sportkantine. Een typische Vlaamse situatie eigenlijk. Ik zei zo net dat het een burgerlijke begraafplaats is. In de omgeving is het bezaaid met militaire begraafplaatsen uit Wereldoorlog 1. En het eigen aan dat soort van begraafplaatsen is dat ze heel sterk een geordend en een soort van monumentaal karakter hebben. Ook natuurlijk door de veelheid en de repetitie van dit type van zerken. Dit is een foto van Ypres in 1918. Dat is een stad die in de buurt ligt van onze site. Er blijft, zoals je ziet, niet veel van die stad over. Eigenlijk enkel de contour van de markt is eigenlijk nog herkenbaar. Deze foto is ook uit 1918 en is genomen uit de nabije omgeving van Houthuls. De foto dat ik teruggevonden heb, die eigenlijk op een kleine tiental kilometer van de locatie verwijderd is. Als je naar die foto kijkt, heb je eigenlijk geen enkel gevoel van schaal. Het is een volledig onherkenbaar landschap. Er is geen enkele menselijke schaal in aanwezig. Maar de reden dat dit soort van dingen toon, is vanwege de belangrijke historische context die deze plek ook heeft. En die eigenlijk ook wel een heel grote impact heeft in wat het monument uiteindelijk geworden is. Tijdens de funderingswerken alleen werden bij de uitgraving, dus bij dat vlak van 20 op 20 meter, alleen al drie obussen gevonden. Dus gewoon die los nog in de grond zaten. Een andere, voor mij belangrijke referentie en een fantastisch werk zijn de foto's van Walter de Mulder, in het bijzonder de reeks Land en Gezicht in Vlaanderen. Hier zijn er een drietal foto's eruit. De linkse foto is een boer die poseert naast zijn prieeltje met een Mariabeeld. Het soort van Vlaams platteland, hoe het was in al zijn eenvoud. Een heel rijk, maar ook een heel arm beeld tegelijkertijd. Rechts zie je een tweetal beelden van muren. Het onderste beeld toont een tuinmuur met een heel massieve steunbeer die veelvoudig is gerestaureerd en eigenlijk daardoor een soort van gelaagdheid heeft gekregen. Het bovenste beeld toont een ommuurde begraafplaats. Deze ommuring zorgt er onder andere ook voor, los van de hygiënische redenen die het ook heeft, maar zorgt er ook voor dat de nabestaanden die de begraafplaats bezoeken eigenlijk ook een soort van geborgenheid hebben. Dus dat die eigenlijk los komen te staan van hun dagdagelijkse leven. Dus dat die in een compleet andere plek terechtkomen. Nog een andere referentie, dus ik toon eigenlijk vrij veel referenties, omdat we eigenlijk dat project ook deels vanuit de referenties opgebouwd hebben. Maar dit is een boek van Bart Michiels, The Course of History. Dat is een fotoreeks van een aantal mooie beelden van schijnbaar heel banale landschappen. Maar al die foto's in dat boek, dat zijn allemaal foto's van landschappen met een oorlogsverleden. Landschappen die een trauma hebben gehad. Dus het zijn eigenlijk telkens foto's waarbij dat de datum van fotograferen vergezeld wordt met de datum van de specifieke veldslag of oorlogsgebeuren. En soms zijn de sporen van dat oorlogsverleden nog heel duidelijk zichtbaar. Maar soms zijn die ook volledig weggeveegd door de tijd of door het nieuw menselijk gebruik die er gebeurd is. Maar toch hebben eigenlijk voor mij al die beelden, alleen al door het feit dat je weet dat er iets plaatsgevonden heeft, een soort van geladenheid. En dan, deze referentie is een boek, het genaamd album 1418 van Karel de Keizer en David van Rijbroek. En in dit boek specifiek komen eigenlijk twee thema's samen. Het boek bevat eigenlijk een selectie van heel bevreemdende 1418 foto's, geselecteerd door Karel de Keizer. Bevreemdend, zoals het beeld dat je nu ziet. Bevreemdend alleen al door hun scherpte. Het zijn foto's die wel opgewerkt zijn en ze krijgen bijna een hedendaags karakter omdat ze zo scherp zijn. Maar bevreemdend ook omdat de landschappen heel herkenbaar zijn. Het is een plein dat iedereen kent, maar wat dat erop gebeurt is allesbehalve herkenbaar. En dat, dus die foto's van Karel de Keizer, dat wordt vergezeld met een tekst van David van Rijbroek, die hij tegenover die foto's stelt. En daarin heeft hij het ook over een actuele problematiek, namelijk de problematiek van zelfdoding in de Westhoek vandaag. En Rust, dus het monument, die wil eigenlijk naast de problematiek van het heden, waarvoor dat gebouwd is, eigenlijk ook nog altijd die problematiek van het verleden aanspreken. Dus het is in zekere zin daar een omdraaiing in. Het is een monument voor de slachtoffers van zelfdoding, maar het zou eigenlijk evengoed als een beeld, of als beeld zou het eigenlijk evengoed een oorlogsmonument kunnen zijn. Het toont zich als een soort van tijdloos object, iets wat dat er eigenlijk al 100 jaar of langer zou kunnen aanwezig zijn. Het werd opgetrokken in lokale veldovenstenen en het wil er eigenlijk natuurlijk aanwezig zijn op een soort van heel respectvolle en pretentieloze wijze en eigenlijk er al altijd gestaan hebben. Dat was eigenlijk het beeld die we daarin voorop stelden. Dit is een ruimtelijk model van wat dat er eigenlijk zich afspeelt in die gesloten vorm die je zo net gezien hebt. Dus het bestaat uit een ruimte in een ruimte in een ruimte. Een wandeling richting een meer omsloten plek. Toch nog een paar referenties die hier een kader aanbieden. Een boek dat ik vrij recent ontdekt heb. Het zijn eigenlijk twee boeken samen. The Primer of Higher Space en Man the Cube. Dat is een boek van 105 jaar oud ondertussen. Het is van een Amerikaanse architect, Claude Bragdon. En ik vind dat een heel fascinerend boek. Het is een boek dat je op heel verschillende manieren kan lezen. Het is een boek die eigenlijk dient als een wetenschappelijke publicatie. Het gaat over over wiskunde eigenlijk. Het is een soort van wiskundige geometrische handleiding. Maar daarnaast is het eigenlijk ook een soort van sprookje. En dat mengt hij op een heel interessante manier. En dat boek speelde mee eigenlijk op de achtergrond. En nog een ander boek die op eenzelfde soort van achtergrond meespeelde, is een boek Of eigenlijk de boeken van, maar dan specifiek eigenlijk het boek Man and His Symbols van Carl Jung. Waarin dat, het onder andere gaat eigenlijk over de relatie tussen ruimte en object. En het feit dat die ook op een manier heel inwisselbaar zijn. En ook over de relatie tussen voorgrond en achtergrond. Wat is eigenlijk voorgrond, wat is achtergrond? En hoe kan dat eigenlijk in verschillende historische voorbeelden, wat is de betekenis daarvan? En ook in verschillende beschavingen. Hoe kent dat een plek? Daarnaast is natuurlijk ook... Ja, natuur zelf een heel belangrijke inspiratiebron. Ook omdat ik te vol ook wel geloof dat dat een vorm van troost kan bieden. Ik heb hier twee foto's naast elkaar zetten. Of een foto van Karl Blosveld en een heel geesthetiseerde tekening van Ernst Hegel. Die twee beelden die tonen eigenlijk bijna het groeiproces van natuur en hoe dat fractaalstructuur eigenlijk een soort van evolutie kent. En wat dat er ook opvalt, is dat eigenlijk de grote schaal en de kleine schaal in wezen eigenlijk dezelfde vorm blijven hebben. En dit alles, een heel lange uitleg om eigenlijk uit te leggen waarom dat dit plan er zo uitziet. Dit alles heeft ertoe geleid om dit monument op te vatten als een ommuurde plek, een kamer in een kamer in een kamer, maar eigenlijk vooral een soort van opeenstapeling van ruimtes tussen de muren. Dus het gaat eigenlijk op zich niet over die muren, maar het gaat over de ruimte ertussen. Dit beeld is wat minder duidelijk, maar het toont eigenlijk een onderzoek naar een aantal varianten, een onderzoek naar vorm, een onderzoek naar schaal. Ook relatie met het pad. Loopt het pad erdoor? Loopt het pad erlangs? Wat doen we met de muren? Gaan we de muren eerst volledig optrekken en dan achteraf een opening erin slijmen? Dat was een lang idee geweest. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, maar straks in een ander project, de Museum of Moving Practice, komt die vorm eigenlijk toevallig eigenlijk wel terug. Ook wat doen we met de groenaanleg? Gaan we één kamer bijvoorbeeld volledig leeg laten, een soort van steriele kamer maken, en anderen volledig beladen met groen, of gaan we dat spreiden? Dat waren een aantal dingen dat we moesten over nadenken. Ook de manier van wanden en het landschap, de relatie daarmee, gaan we alle wanden even hoog trekken of gaan we ze gradueel laten zagen naar een bepaald punt? Dus ja, eigenlijk de typische vragen die je stelt eigenlijk in een ontwerpproces. Dit beeld zijn eigenlijk de twee opties die langs op tafel liggen met de relatie met het pad. Het ene was dus het pad door het monument. Het andere, het rechtse beeld, is wat dat geworden is. De reden dat we het rechtse behouden hebben, is eigenlijk om de bezoeker eigenlijk scenografisch eigenlijk zo lang mogelijk richting een schijnbaar gesloten wand te laten lopen. Om dan eigenlijk rechts, loodrecht op het pad, een ingang te maken tot het monument. Dus tussen de eerste en de tweede kamer. Het idee hier ook op dit beeld is dat je ziet ook nog altijd die oude radiaalvormige structuur van waar de toekomstige graven kunnen komen. Dus we zouden eigenlijk ook willen dat die graven ook niet plotseling een afstand ervan nemen, maar dat die eigenlijk gewoon in dezelfde structuur zoals ze initieel door een architect ingeplant zijn, dat ook zo verder groeit. Dus dat het monument er gewoon, maar eigenlijk ook dwars middenin staat. Dit is een isometrie die misschien wel handig is om de drie types van muren dat we hebben uit te leggen. Dus er zijn drie types van muren. Eén is een muur die een uitgesproken penant heeft. En die heeft ook aan de kant wat de penant is een uitpuilend metselwerk, een soort van baarden. De andere muur is met geborsteld voegwerk. En dan is er nog een derde type muur met een open stootvoeg. Die muur met open stootvoegen, dit is een afbeelding ervan, naarmate dat je meer centraal in het monument komt, zijn er meer van die open stootvoegen zichtbaar. Er zijn zes wanden in totaal met open stootvoegen. De eerste wand heeft één open stootvoeg, de tweede heeft er twee en zo verder. En uiteindelijk, de laatste wand heeft zes open stootvoegen. En naarmate je meer centraler komt in het monument, zijn de wanden met open stootvoegen ook grenzend aan het pad. En het idee was om hier de mogelijkheid te hebben voor de nabestaanden om een feitelijk, een materiële boodschap na te laten. Iets wat dat ook effectief gebeurt. De referentie met de klaagmuur is in deze denk ik wel duidelijk. De horizontale rand van de wanden is over de volledige lengte in 2% helling. Dus de bovenste steen die staat eigenlijk telkens op zijn kant en die werd manueel steen per steen bijgezaagd om een continue helling te hebben. En dat geeft die bovenrand een soort van scherpte, een soort van, ja, een soort van ornamentele belijning. Ook het maaiveld die is in dezelfde 2%. Als bezoeker voel je dat niet, maar je stapt geleidelijk aan naar beneden. Het voordeel hiervan is dat je ook interessante doorzichten krijgt in de snede. Dus eigenlijk een soort van hoogterelatie. Dus naarmate dat de bezoeker verder op het pad loopt, worden de ruimtes dieper ingegraven. De kamers die worden kleiner en je zit meer en meer in een soort van geborgen, omarmde plek. Nogmaals dezelfde foto. Hier zie je de ingang van het museum, dus de relatie met het bestaande pad. Ook de steunbeer, die kun je hier ook zien, dat is eigenlijk een steunbeer in beton. Eerst was dat in baksteen, maar dat bleek naar windbelasting niet haalbaar te zijn. En dan hebben we hem in beton gedaan, maar we wilden ook tonen dat die beton was en de beton zichtbaar laten. En de baksteen die doet eigenlijk dienst als een verloren bekisting voor de beton. Per kamer is er ook telkens een deel lager opgemetst, zoals dat je in het voorste deel kan zien. Dat is deels om dat doorzicht te behouden. Dat toch niet, het mag zeker niet claustrofobisch aanvoelen. Het moet zeker een soort van doorzicht behouden. Maar daarnaast is het ook een hoogte die als zitbank ideaal functioneert. Hier zie je duidelijk de helling van de wanden, dus hoe dat die geleidelijk aan naar beneden loopt. Dit is een zicht van iets verder voorbij het pad, opnieuw richting de ingang. Nogmaals de ingang. Dit is een zicht van het betonnen pad binnen. Het zijn goedkope betonplaten die we naast elkaar legden op een stabiliseer. Dit is een doorzicht in de richting van de gesloten kant van de kleinste kamer. In die centrale, kleinere kamer sta je ongeveer een 80 centimeter lager dan het begin van het pad. Op dit beeld zie je ook heel duidelijk ik weet niet of jullie het zien, maar die open stootvoegen. Toevallig hadden we ook ontdekt dat het woord open stootvoeg in het Engels zich vertaalde als weeping holes. In het monument heb je ook geen enkel zicht met andere gebouwen in de omgeving. Eigenlijk het enige wat dat je als bezoeker ervaart, zijn de wanden, het pad, de lucht en vogels die passeren en de kruinen van de bomen. Dus rond heb je eigenlijk een soort van groene kruin die zichtbaar is. Vandaag ziet het er wel al binnen iets anders uit. Het is al veel meer begroeid. Voor dit project hebben we eigenlijk ook het geluk gehad om met een fantastisch goede ruwbouwaannemer te kunnen samenwerken. Die naast ruwbouw ook samen met ons nagedacht heeft over de omgevingsaanleg. Over de omgevingsaanleg. Mos zal er sowieso op alle wanden komen, daar zijn we ons van bewust en we vinden dat ook niet erg. Maar daarnaast zijn de wanden en ook het maaiveld ingezaaid met een plant, de muurleeuwenbek. Dat is dat paars bloemetje linksboven. Dat is een winterharde plantje. En rondom het pad zijn er ook bundels van varens aangeplant. Op de vlakke wanden is er een witte clematis aangeplant en er zijn ook 7 bomen geplant, de sneeuwvlokkenboom. Er is eigenlijk telkens gekozen voor een beplanting die geur en kleur binnenbrengt in het monument. En eigenlijk ook een beplanting die naar het schijnt veel bloeit en ook veel bijen en hommels aantrekt. Ik zeg dat omdat we ergens wel op zich wel een monument maken die weinig onderhoud vraagt, maar die ook volledig mag begroeien en eigenlijk een plek van leven worden. En die eigenlijk op lange termijn eigenlijk op zich ook weer een onderdeel van de natuur zal worden. Ja, dit is het laatste beeld. Een volgend project is het project 019 Gent. 019 is eigenlijk een concrete plek te Gent, maar daarnaast is het eigenlijk ook een naam van een kunstenaarscollectief van mensen. Een groep van mensen die eigenlijk samen dat 019-gebouw runnen, die er tentoonstellingen organiseren en andere events, maar die ook ja, zelf cureren en zelf communiceren over wat ze organiseren. Het is een combinatie van grafisch werk, beeldend werk, architectuur en scenografie. Het zijn ook mensen die, een groep van mensen die zelf ook veel doen, dus die zelf bouwen, zowel ter plekke als op locatie en die zich, well, die dat ook, die zich amuseren in dat te doen. En in dit collectief speel ik voornamelijk de rol van architect, ontwerper en zelfbouwer. Dit is het gebouw aan de rechtsboven aan de buitenkant en het links op plan. Het gebouw is gelegen aan Dok Noord te Gent en het is eigenlijk een voormalig gebouw van de Gentse metaalwerken. Aan de buitenkant is het een bakstenen gebouw en aan de binnenkant is het eigenlijk een heel gearticuleerde betonstructuur. Het gebouw is in bruikleen verkregen door het stadsontwikkelingsbedrijf van Gent en het collectief Noord. Collectief 019. Door het collectief worden, 019 worden er eigenlijk culturele events zijn georganiseerd die zowel op een lokaal niveau voor de buurt, maar ook op een stedelijk niveau en soms eigenlijk ook op een bovenstedelijk niveau werken. Aan de centrale rolbrug, dus de gele brug zichtbaar, is er een tekst gestenseld van Edward Hollis. En daarop staat er: Buildings are gifts, and because they are, we must pass them on. Deze quote komt uit het boek The Secret Lives of Buildings. Een deel van dit boek werd voorgelezen en ook opgenomen en geperst op een vinylplaat. En tijdens de opening in maart 2014 speelde deze plaat binnen af en was deze te beluisteren in het gebouw, maar ook in de omgeving, omdat we het ook via een antenne op het dak op radiofrequentie 91.0 ook voor de lokale omgeving te horen hadden gemaakt. Ik geef dit als een soort van voorbeeld om te tonen hoe dat grafisch werk, maar ook beeldend werk en architectuur binnen het collectief verbonden zitten. Dit wat ludieke beeld is eigenlijk om uit te leggen dat we het gebouw eigenlijk beschouwen deels als een levende sculptuur of een andere manier om te interpreteren is als een soort van Mr. Potato Head, waarop dat je eigenlijk allerlei dingen kan pluggen om een bepaalde expressie aan het ding te geven. Maar waarin dat je ook door het inpluggen ook een heel directe relatie aangaat met de omgeving rond het ding zelf eigenlijk. Daarnaast dus vind ik het ook een goede referentie, omdat als je die plugins ook op een afstand van dat gebouw legt, of van de Mr. Potato Head, dat je nog altijd een directe link voelt ermee. Dus op een manier is het nog altijd verbonden, het spreekt nog altijd dezelfde taal. Het eerste wat dat we binnen in het gebouw gedaan hebben, is eigenlijk een centraal geplaatste en verdraaide box gebouwd. En die box die kan ingepakt worden met theaterdoek. Dat is ook deels om de akoestische kwaliteit van het betonnen gebouw te verbeteren. Maar anderzijds ook omdat je op die manier ook visueel wanden kan van elkaar afsluiten. Dus die box die staat dus schuin in de ruimte. En op die manier zijn er eigenlijk geen enkele hang rond. En ontstaan er eigenlijk kleinere driehoekige ruimtes. Maar dat er eigenlijk ook een programmatie mogelijk is. Dit zijn een paar foto's van In The Box. Dit is hier de buitenkant van de box, dus bekleed met doek en de structuur die zichtbaar is. Dit is de box ontdaan van zijn doek. Een tweede ingreep was het bouwen van een soort van functionele houten kastenwand, die eigenlijk de afscheiding vormt tussen de projectruimte en de backstage. Op verschillende manieren is eigenlijk die wand nog altijd te openen. Zo bijvoorbeeld die twee kleinere luiken centraal, die dienen eigenlijk als een drank doorgeefluik, omdat meestal de mobiele bar zich achterin bevindt. Dat is een wat moeilijk zichtbare isometrie, maar die eigenlijk die twee ingrepen ten opzichte van elkaar toont. Ik zou kort nog een paar verschillende types van events tonen die in het gebouw zich afspelen. Wat dat wij eigenlijk altijd proberen, is een uitgesproken om te gaan met het gebouw. Zowel het bestaande gebouw als ook met de wand en met de box. En we moedigen als externen iets in het gebouw doen, moedigen we ook aan om gebruik te maken van wat dat er eigenlijk voorhanden is. Hier zie je een voorbeeld van een optreden van het Kraaklabel. Dit is een toonmoment van St. Lucas Beeldende Kunsten, waarin dat de box ingepakt werd in een witte folie. Het is nacht van de experimentele film door Cinema Off-Off. Soms zijn er ook lezingen, soms zijn dat met groter publiek, soms met kleiner publiek. En het beeld links toonde een lezing waarin dat er een beperkt publiek was. En op dat moment hebben we ook eigenlijk de projectzone en de backstage omgedraaid. Iets wat we soms doen om eigenlijk die wissel te kunnen maken. Een expo met maquettes. Een optreden, ik denk, door Subaculture. De Gentse Art Fair boek. Gentse Art Book Fair, beter. Ja, die heeft er ondertussen recent voor de derde keer plaatsgevonden. Dit is een werk van Ilke Gers, die een spel had georganiseerd, die zowel in als rond de box als buiten het gebouw plaatsvond. Dit is een geluidsperformance in een politieauto door Paul Elliman. Dit vind ik een voorbeeld van een mooie opstelling, scenografisch dan, waarin dat er eigenlijk heel duidelijk eigenlijk de structuur en de toek gebruikt werd door de kunstenaar Dirk Soete. Het is een dynamisch werk en een performance van Willem Boel. Ikzelf toonde er ook al een aantal keer een aantal werken. Dit is een werk uit de reeks Entropie. Dit is werk van de kinderen van de kunsteducatie Das Kunst, het vroegere ZMOG. Die hebben ook de box op hun manier ingepakt. Zoals ik al zei, we doen heel veel zelf. Het is een heel DIY-manier van werken. Dus we werken eigenlijk zo goed als altijd zonder aannemers. Dus bijna alles is zelfbouw. Deels vanwege financiële redenen en deels omdat we dat ook leuk vinden. Links zie je een beeld van Thomas, iemand van 019 die een muur metst voor de toekomstige toiletten. En daarnaast zie je zijn vader die de mortel maakt. Boven toon ik in dezelfde lijn twee projecten die ik hier op zich niet verder zal bespreken. Maar links is het project in het cultureel centrum in Waregem en rechts ook in Waregem in B-Part. Die twee projecten was er iets van budget waarmee dat we hout en dergelijke gekocht hadden. En dat goud is dan eigenlijk aan die buizenstructuur uit die project hebben we dan gerecupereerd om een kamer te kunnen bouwen boven de drankstockageplek, zoals het beeld linksonder. Gewoon maar om uit te leggen hoe dat we eigenlijk de projecten aan elkaar breien. Rechtsonder zie je eigenlijk die kleine mini-lichtbakjes waar dat er plakletters op geplaatst zijn. Dat zijn eigenlijk de vroegere toiletverlichting van het studentenrestaurant in de Overpoortstraat. Ook de toiletten in 019, de brandblussers, de uitgietbaan en dergelijke. Dat is eigenlijk allemaal een recuperatie van deze sloopwerf. Tijdens de werkzaamheden, dus voor de opening, had ik denk Valentijn het idee voor de vlag van de Gentse metaalwerken te vervangen door een geel-zwarte under-construction vlag. omdat die mast eigenlijk aan de gevel aanwezig was. En dan zijn we eigenlijk vrij vlug zelf beginnen nieuwe vlaggen maken. En hebben ook mensen uitgenodigd om daarin mee te doen, ook om vlaggen te maken. En eigenlijk ook bij sommige events hebben we ook specifiek een vlag gemaakt voor een specifiek event. Na een eerste jaar hadden we dan al een hele hoop van die vlaggen, waardoor dat we eigenlijk de opening van het tweede jaar ook eigenlijk alle vlaggen van het eerste jaar als een soort van groep aan de gevel hebben getoond. En dat was dan onze eerste vlaggroepsshow. Die hoeveelheid vlaggen leidde tot ontwerpen en maken van een aantal van deze vlaggenmasten. Maar doordat we dan die nieuwe vlaggenmasten aan, dan zijn we ook beginnen mensen vragen om zelf in de reeks een werk te maken. Dus om 13 vlaggen als één geheel te maken. Of op een andere manier zijn er 5 te zien van Maarten van den Einde, waardoor dat we uiteindelijk opnieuw een grotere hoeveelheid van die ding krijgen. Straks ga ik verder over die vlaggen. Het eerste jaar was er ook een show, ik denk dat het eerste jaar was van Amen Ra. En dit is het beeld buiten van na die show. Er was heel veel publiek die buiten voor de ingang staat. En je krijgt eigenlijk ten opzichte van de ring van hen een onveilige situatie. Daarnaast is de strook voor het gebouw ook een plek waar dat er eigenlijk altijd wild geparkeerd werd. En het idee groeide eigenlijk om een soort van lange zitbank te maken over de volledige lengte van de gevel. Ja, deels om veiligheidsredenen. Ook om dat wildparkeren tegen te gaan, om onze ingang beter te kunnen vrijwaren. Maar op die manier bekomen we ook een soort van voorplein aan de ingang. En hebben we een soort van nieuw geannexeerde plek, die zowel tijdens events, maar ook buiten de werking van 019, dan op buurtniveau een betekenisvolle plek kan worden. Dit is de zitbank hoe dat we die gemaakt hebben. Dus het is een reeks van betonnen stootram die op regelmatige afstand van elkaar staan en die verbonden zijn door ene verniste houten balk, een soort van gelamineerde ligger. Dit is de bank in werking. Doordat we dan die ruimte naast het gebouw door die bank geclaimd hebben, zijn we ook geleidelijk aan begonnen met die buitenruimte verder in te richten. Hier zie je bijvoorbeeld de installatie van een witte luifel die we gemaakt hebben, die gewoon de ingang markeert. Philippe Dujardin die bouwde binnen een tijdelijke toren en buiten eigenlijk een inmiddels permanent geworden toren. Maar die zorgde ook dat die plek gemarkeerd wordt. Ook heel simpele dingen, zoals het ophangen van clickframes om te communiceren met de gevel of de lichtbak met een print van Karel Martens. Matthew Stedler die maakte een vlag over dit claimen en annexeren van ruimte met de tekst We Don't Ask. Aan de kopse kant van het gebouw staat een illegaal geplaatst reclamepaneel van Belgian Posters. Dat is illegaal omdat het niet op eigen terrein is en omdat ook zonder bouwvergunning is gevraagd. En we hebben dan geprobeerd om met die mensen te onderhandelen om één van die drie zijdes, van die driehoekige verticale lamellen, te kunnen gebruiken om zelf eigenlijk artistiek werk te kunnen optonen. Maar dat is niet gelukt. Dan hebben we gepost bij de stad om te vragen of dat bord weggehaald kan worden, gezien het feit dat het een bouwmisdrijf is, maar dat is eigenlijk ook niet gelukt. En dan hebben we eigenlijk besloten om zelf een groter bord te bouwen die ernaast staat en die eigenlijk ook in relatie met dat andere bord het echt wel oversized. Dit is de tekening van dat bord. Het is een bord van 7,5 op 5,5 meter. Thomas Caron van Artlead die cureert deze billboard en die toont elk jaar een viertal kunstenaars. De eerste billboard die getoond was, is dit werk van Katrina Bioka. Door deze billboard hebben we uiteraard een veel grotere zichtbaarheid van het gebouw. Maar eigenlijk bovenal, en dat vind ik eigenlijk belangrijker, is dat we zelf een grotere impact hebben op de omgeving. Een aantal billboards, dit is nog een werk van Dirk Soete, Casper Bosmans, Aline Bouvy, Sannam Katibi, Nastio Mosquito En dit is de billboard die er vandaag hangt van Oriol Villanova. Een andere manier om buitenruimte te claimen is ook door ze letterlijk in te pakken. Wat dat we bijvoorbeeld gedaan hebben bij het Wijsland en Different Class Festival. Waarin dat de grindbakken eigenlijk ook betrokken worden tot het gebouw. De grindbakken die liggen ernaast. Maar ook een heel goede ingreep vind ik wat dat naast Joe Mosquito gedaan had bij de inhuldiging van zijn billboard. Had hij een drummer gevraagd om tijdens de inhuldiging een half uur of langer een drumsolo te spelen. Wat dat het beeld rechts is. Wat dat ook een heel surreel blik gaf. De vlaggen die zijn ondertussen ook doorheen de Gentse binnenstad voor een periode verdeeld geweest. Soms aan bestaande masten, dus aan masten van de stad, soms aan nieuwe masten die ingeplant werden. En dan hebben we ook nog een grotere vlag, een vlag van 20 meter groot. Naar het schijnt zo dat de grootste van ons land zijn, maar ik weet dat niet zeker. Deze vlaggenmast die diende voor een reeks van vlaggen die gemaakt werden door We Became Aware, dat is de grafische duo van 019. En deze mast en vlaggen die werd initieel getoond op het Boeddha-eiland te Kortrijk. Maar na deze tijdelijke tentoonstelling hebben we dan nagedacht van wat kunnen we met die mast doen. En heb ik een betonnen sokkel ontworpen en een stalen verbindingstuk die makkelijk in en uit elkaar te halen is. En die samen met die twee buisdelen van de vlaggenmast zelf in één transport kan ergens anders gezet worden en opgesteld. Dus op die manier hebben we dan een mobiele vlaggenmast van 20 plus 1 meter van de sokkel. Het voordeel van deze schaalvergroting in vlaggenmast is dat we eigenlijk de mogelijkheid hebben om veel grotere gevestigde namen uit te nodigen. De vlaggenmast zelf is maximum 7 op 11 meter, dus dat is echt wel een groot ding. Hier zie je een voorbeeld van eigenlijk een iets oudere, maar nog altijd een heel actuele vlag van OMA, waarin dat die eigenlijk alle Europese landvlaggen naast elkaar toont. Eigenlijk als een soort van alternatieve vlag op de blauwe Europese vlag met gele sterren. Dit is een vlag van het New Yorks grafisch bureau Dexter Sinister. Dit is de Quantum Yin-Yang vlag van Taube Auerbach, een vlag die ze ook zelf is komen ophangen. En tussen de grotere vlaggen wordt er een kleinere vlag opgehangen. Dat is dan een vlag die ik ontworpen heb, de Accept Change vlag. Ja. En een kleine variant van deze vlag was eigenlijk vorig jaar te zien op de sculptuur Quadrinale in Riga. Deze box die werd gebouwd op de Kouter tijdens het Boomtown Festival voor de Gentse feesten. En erin organiseerde 019 een alternatieve muziekprogrammatie. November vorig jaar heeft 019 met toestemming van de stad het standbeeld De Mastplanters geannexeerd. Dat is op het Jan Hoedplein, dat is zo tussen Smak en het Museum voor Schone Kunsten. Het beeld rechts toonde een vlag van We Became Aware. Dit is een vlag van Michiel en Arnoud de Kleine. En dit is een eigen vlagontwerp die me wel gepast leek op dit type van standbeeld. Er zijn nog een aantal andere vlaggen die ik ook gemaakt heb, die eigenlijk een beetje gelijkaardige kritische toon hebben als die vorige vlag. Die op een of andere manier omgaan op een gemediatiseerd onderwerp, iets die in de actualiteit staat. Aanvullend op 019 is het project Museum of Moving Practice. Dat is eigenlijk ook een 019-project die eigenlijk in lijn van het vorige verder bouwt. Dat is sinds vorige week donderdag open en dat is tot de tweede helft van september. En hier bezetten we eigenlijk een vleugel van het Design Museum in Gent. Dit project is eigenlijk het gevolg van het winnen van een provinciale prijs voor vormgeving. En door die prijs te winnen mochten we ons eigen werk tonen in het museum. Maar we hebben dat ergens veranderd. We hebben voorgesteld om de volledige organisatie van 019 eigenlijk naar het Designmuseum te verkassen en zelf eigenlijk een eigen programmatie in die vleugel op poten te zijn. Als een soort van oefening in verhuizen. We zijn dus eigenlijk een soort van gastvrije bezetters. We bezetten, maar we geven eigenlijk ook een podium aan anderen die we cureren. Dit zijn een aantal foto's van de ruimtes die we voorhanden kregen. Dus dat zijn heel specifieke ruimtes, namelijk de stijlkamers van Hotel de Koning. Dat zijn foto's die we genomen hebben tijdens ons eerste bezoek. Het zijn zeer geornamenteerde kamers en zijn ook allemaal beschermd. Dus het was heel belangrijk om geen bevestigingen te doen in de muur of in de vloer of in de plafond. Soms hebben die kamers ook wel iets heel stoffig. En ook de belichting van de kamers is ook niet echt optimaal. Iets die ook wel van belang is om te vermelden, is de positie van hoe dat Designmuseum zich bevindt in de stad. Dus in tegenstelling tot 019, het gebouw die eigenlijk in de rand van de stad zit, is het Designmuseum heel centraal gelegen. Het is eigenlijk het toeristische hart van Gent. Het is ook een museum die heel veel bezocht wordt door toeristen. Het ligt vlakbij het Gravensteen, bij de Koornmarkt, bij de Koorn- en Graslei. En het Hotel de Koning, dus de plek dat we voor hadden hebben, die bevindt zich aan de voorzijde van het museum. Eigenlijk vlakbij de ingang. Centraal heb je een binnenkoeger en aan de achterzijde van het museum heb je een nieuwe vleugel die in de jaren 90 erbij gebouwd is. Maar wat dat er eigenlijk vooral intrigerend is, is die soort van kaalslag die je ziet linksonder aan de zijde van de Drapstraat. Dat is een plek die misschien sommigen van jullie kennen door de grote wc-rol die er aanwezig is. Er is dus een soort van wc-rol die daar gebouwd is en die de toiletten van het Designmuseum herbergt. Een soort van architectuur parlant. En dat is ook ingekleed met een aantal ludieke slogans. Voor de rest is deze plek echt een volwaardige achterkant, maar wel in het hart van de stad. En het is eigenlijk vooral ook een plek die heel veel potenties heeft. Dit plan is het plan van de eerste verdieping. In het grijs gearceerd zie je het Hotel de Koning. In het blauw met de pijl zie je eigenlijk de monumentale toegangstrap die toegang heeft tot die stijlkamers. En in het rood zie je de Catharina-kamer. Die is rood gearceerd omdat daar eigenlijk ook de vloer extra beschermd is en door het feit dat er beschermde vloerschilderijen zijn, mag het ook niet voor het publiek toegankelijk gemaakt worden. In groen zie je de refter van het personeel en de erfgoedbewakers en daarboven zit er nog een kleine bergruimte. En in het lichtblauw zie je de bovenkant van die wc-rol en de ruimte, de vlakte er rond. De reden dat ik dat toon is eigenlijk vanwege deze pijl, want ons voorstel was om onafhankelijk te zijn van de programmatie van het Designmuseum, maar ook onafhankelijk te zijn in tijd van de openingsuren van het museum. Daarnaast wilden we eigenlijk ook die lege ruimte ook activeren en eigenlijk ook annexeren. Dus wat dat we voorstelden was eigenlijk een nieuwe ingang te maken aan de Drapstraat. Een trap te bouwen die leidt naar de eerste verdieping en dan eigenlijk een gat te maken in die snelbouwwand om dan eigenlijk de eetplek van de erfgoedbewakers op een andere positie in het museum te organiseren en dan eigenlijk ook een loopbrug te bouwen die over die beschermde vloer van de Catharina-kamer komt om dan eigenlijk uiteindelijk te landen op de plek waar de andere trap ook toegang heeft tot die stijlkamers. Dit zijn twee of vier beelden die we gebruikten ter overtuiging van het museum. Dus het eerste idee was ja, die affiche weg en dan eigenlijk een soort van toren bouwen met daaraan een billboard, een vlag, een lichtlijn en een soort van driehoekig uitgeslepen gat die we achteraf terug kunnen plaatsen in de wand. Dit is een... is de slok neem. Dus dit is een voorstel voor de scenografie voor de eerste tentoonstelling die we er organiseren. Ik toon nog die twee beelden. Dus het materiaal die we gebruiken voor die scenografie is eigenlijk gelijkaardig aan materiaal die ik eerder dit jaar gebruikte voor een scenografie in Z33. Links is dat. En voor een project in de Drongenhofkapel. Dat waren twee projecten dat ik via Evelien Brakke gevraagd was. Links zie je eigenlijk de horizontale lichtlijnen in Z33. Wat dat er daar eigenlijk goed aan werkte, vond ik toch, is dat die op een bepaalde manier eigenlijk de bezoeker begeleiden. Dus dat je eigenlijk altijd oftewel onder die licht moest of langs die licht moest lopen. En dat dat eigenlijk een heel goede manier was om het tracé van de verschillende ruimtes te volgen. Het bindt bijna de verschillende ruimtes met elkaar. En het geeft ook een soort van klinisch wit licht, waardoor dat de ruimtes van Z33, dat is nu tijdelijk in het Begijnhof gehasseld, die ruimtes ook veel minder stoffig zijn. Dat ze bijna een soort van sterielheid krijgen. En rechts zie je de Drongenhofkapel. Daar is er gewerkt met stellingsbuizen en heel zware betonvoeten. Dat was daar noodzakelijk om een soort van stabiele structuur te krijgen die onafhankelijk werkte van zijn context, omdat de vloer daar in zand is en dat de muren ook niet, dat niet mogelijk is om iets aan de muur te hangen. Dus dat is een heel sterk een soort van non-design, maar die dan eigenlijk heel goed uitgetekend is. Dus iets gelijkaardigs hebben we dan voorgesteld voor de scenografie binnen, dus ook om te werken met buizenstructuur. En met diezelfde betonblokken, ook om die onafhankelijkheid te maken, maar dan op een zware rubber om de vloer niet te beschadigen. En met een soort van horizontale lichtlijn om weer uw publiek te begeleiden. Dus eigenlijk om een soort van parcours te maken die op maat is van die verschillende ruimtes. En eigenlijk ook ten dienste van de tentoonstelling. En de eerste tentoonstelling toont vooral het werk van Maurits Koen. Een reeks van boeken die op een bepaalde manier ingekaderd zijn. De toren buiten die is verder nog geëvolueerd ten opzichte van de tekening dat ik zo net toonde tot ongeveer hetgeen wat je op deze tekening ziet. Het is een iets minder elegante toren, maar meer kasteelachtig, met een soort van dikkere kop die dient als een uitkijkpost. Een referentie die er wel bij past zijn de soort van terrassen dat je ook in Venetië soms ziet, die op de daken staan. De uitslijping zelf die is ook veranderd van een driehoek naar een ruitvorm. Gewoon om pragmatische reden, omdat we minder hoog en minder breed moesten slijpen. Dat was ook makkelijker om op te heffen. De billboard die hebben we ook losgekoppeld van de toren en die hebben we aan de blinde gevel van de administratie van het museum bevestigd. Dat is eigenlijk een veel betere zichtlocatie, omdat je vanop de graslei zelfs de billboard ziet. En 's avonds wordt deze uitgelegd met witte, heel klinische buitentheelarmaturen. En gedurende de tentoonstelling van 4 maanden gaan we ook 4 verschillende billboards tonen. Achteraf zouden we ook proberen om die billboard te behouden en er autonoom beeldend werk op te tonen. We hebben eigenlijk sowieso al de maatvoering afgestemd op de billboard van 019. De avond voor de opening hebben we ook de toestemming gehad om de slogan te verwijderen, wat ik wel blij over was. Rechts zie je een foto van op de kleine Vismarkt, dat is zo de brug in de richting van het Gravensteen. En dan zie je, dat is wel onduidelijk, maar je ziet de kop van die toren uit de daken komen. Dit zijn eigenlijk de affiches van wat er getoond werd tijdens de vernissage vorige week donderdag. Meestal is ook nog te zien nu. Dat zijn de boeken van Maurits Koen, de marmers van Philippe Dujardin, een opstelling die hij maakt en die tijdens de 4 maanden telkens zal veranderen. Een film en een performance van de Post Brothers en het werk van het grafisch collectief Gestalte. Dan gaat nog wat foto's tonen. Het zijn foto's van het begin, de opbouw, tot en met de dag voor de opening. Dus de allerlaatste foto's die zijn er nog niet, maar het geeft wel een impressie van hoe het er nu uitziet. Dat is een beeld van in de kantoren van het Design Museum. Dit is een beeld van in de binnenruimte van het museum. Dit is die horizontale verbinding in de kamers van de erfgoedbewakers. Dat is eigenlijk de verbinding tussen de stellingstoren en die beschermde Katharina-kamer. Die is ook vandaag volledig ingekleed met een ondoorzichtig witte stijgerdoek. Dus dat is een heel verdonkerde kamer, maar enkel een witte tijllijn. Dit is de ruitvorm. Dat is het zicht dat je hebt van op die ruimte richting de historische binnenstad. En aan de andere kant zie je het Gravensteen. En we zitten eigenlijk ook toevallig op dezelfde ooglijn als de kantelen. Dus je hebt zo'n goed zicht op andere toeristen. We hebben ook uiteraard een nieuwe vlag. Daar staat er nu op Museum of Moving Practice. Hier zie je die uitgeslepen ruitvorm die we op een isolatieplaat hebben gelegd, die dan op zijn beurt in de Katharina-kamer ligt, dus op die beschermde vloer. En die ruitvorm zelf die stabiliseert ook de buizenstructuur van de scenografie. Dit zijn foto's van de dag voor de opening, toen het bijna af was. Hier zie je ook heel duidelijk de eerste marmeropstelling van Philippe Dujardin. Dit zijn de boeken van Maurits Koen. Het is het werk van gestalte op de achtergrond. Dit is een foto van in de centrale erehal richting de toegang. Aan de ingang, de toegang, hebben we eigenlijk gewerkt met witte plastic strokengordijn om bepaalde wanden te kunnen afscheiden. Dit is opnieuw die horizontale verbinding en daar zie je ook de Katharina-kamer met die loopbrug, zodanig dat je niet op de vloer kan. Ja, dit is het beeld van de afgewerkte toren. Dus met de vlag, met ook die verticale lichtlijn die echt wel een goed licht heeft. En ook met een witte doorvalbeveiliging. Dus de toren is ook volledig ingepakt met een soort van net. Dit is de toegang tot de toren. En dit is de billboard met de print van een kader van Maurits Koen. En dit is een overzicht van hoe deze binnenplaats er vandaag uitziet. Het is eigenlijk geen binnenplaats, de plek. Dit is de volgende tentoonstelling die gecureerd wordt door 019... En wordt getoond in het Design Museum. Dat is de tentoonstelling Motion met het werk van de grafisch vormgever Karel Martens. Het is een reizende tentoonstelling die voorheen te zien was in Kunstverein München. Dan zal ik nog een paar kortere projecten tonen. Dit is het project Espion. Espion is een kunstintegratieproject in opdracht van het Dienstencentrum Zwart Goor te Zoersel. En het is op vraag van OZAR Architecten. Het is een project uit 2015. En het vertrekt eigenlijk van een heel simpel idee, het spionnetje. Dat is eigenlijk een oude truc om door middel van spiegels een zicht te hebben in de straat of een zicht op uw voordeur. En eigenlijk is hier hetzelfde toegepast, maar dan eigenlijk op schaal van het, de binnenkant van het gebouw, om eigenlijk van zicht te hebben van in de vide naar de gang en van op de gang via de vide naar de voordeur. Een van die wanden is een blinde gevel en deze werd volledig ingekleed met spiegel. En aan de bovenzijde van de gang werd deze beglaasd en de rijl tot aan een meter hoog werd deze in spiegel ingekleed. Het zijn eigenlijk foto's om aan de aannemer het duidelijk te maken. En dit zijn een aantal beelden die het resultaat tonen daarvan. Het project Rondo is ook een kunstintegratieproject. Eigenlijk in dezelfde context ook van Ozar Architect en ook in opdracht van Zwart Hoor. Die twee die waren met elkaar verbonden. Ik heb dat samen gedaan met Thomas Lotus, ook iemand van 019. Het is een project uit 2014. Rondo is gelegen in de open psychiatrische campus van Merksplas. En Ozar Architecten die hadden nieuwbouw gerealiseerd voor een leefgroep van 8 bewoners. En gevraagd om in dat proces na te denken om een soort van kunstwerk te maken in dat gebouw. Maar we hebben uiteindelijk een voorstel gedaan om buiten het gebouw iets nieuws te realiseren op een soort van wandelafstand van dat gebouw met een pad die er naartoe loopt. Dat is een schematische weergave daarvan. De bewoners van die nieuwbouw die hebben een mentale beperking. Die spelen heel graag buiten en in het bijzonder schommelen ze graag. Dus hebben we het niet ver gezocht en hebben we nagedacht over het maken van een ronde pergola-structuur met 8 schommels. Die in een centrum staan, die naar elkaar gericht zijn. Voor elke bewoner dan 1 schommel. Op die manier creëren we een soort van nieuwe buitenplek aan een aanpalende weide waar ook familie of bezoekers naartoe kan. Dit is een overzicht van die structuur, dus het is een cirkel van diameter 14 meter en het bestaat eigenlijk uit een reeks van A-vormige steunpunten en daarboven is er dan een ronde buizenstructuur met een dwarse verbinding en dan zijn er spankabels opgehangen die eigenlijk alles met elkaar aanspannen en bevestigen en zorgt er ook voor dat de begroeiing van die pergola ook op een makkelijke manier kan gebeuren. Alle lagen op elkaar is dat de tekening dat dat geeft, wat dat eigenlijk een soort van een beetje structureel ornament lijkt. Dit is de locatie in de zomer. Centraal, het is moeilijk zichtbaar, maar staat er 1 staaf die het centrum van de cirkel benadrukt. Alles is opnieuw in zelfbouw, dus we hebben zo'n boor gehuurd en dan van die gaten in de grond geboord om betonfunderingen te maken. Eens dat gebeurd was, zijn we teruggekomen om dan te beginnen bouwen. Dus het eerste wat we gedaan is al die A-vormige dingen op de grond gebouwd en die dan geleidelijk aan beginnen rechtzetten en dan beginnen puzzelen totdat dat ding stabiel was. In november hebben we nog een keer teruggemoeten, omdat het hier en daar moest er nog een extra buis om de torsie van het geheel tegen te gaan, om het nog stabieler te krijgen. Dus dat is waar dat die spanlintang is er nog een extra buis gekomen. En dan in maart zijn we nogmaals terug geweest om schommels op te hangen, om plantenbakken zelf aan te planten en te installeren en om al de kabels aan te spannen. En dan zijn we in september nog een laatste keer terug geweest om te kijken als die plantenbakken groeiden, wat dat het geval was, en om ook wat te schommelen. Dit is hoe dat die plantenbakken er toen uitzagen. En wat ik gehoord heb, is effectief dat het ondertussen wel al grotendeels begroeid is. Een allerlaatste iets wat ik nog mee heb en nog kan tonen, is een tentoonstelling, Shadow Mirror Magic. Dat is een tentoonstelling, een recente tentoonstelling uit april 2017. Is veel minder architecturaal of zelfs niet architecturaal, maar wel ruimtelijk en beeldend werk. Ik toon het ook omdat het een tentoonstelling is die ik maakte in een tentoonstellingsruimte die ik ook bouwde, maar dan een jaar vroeger. Dus dit is de tentoonstellingsruimte. Dat is een beeld van Blanco. Dat is een tentoonstellingsruimte in Gent, gerund door Nucleo. Alle werken die hier handelen, die gaan eigenlijk over ruimte. En over opnieuw de relatie met ruimte, tijd en bewustzijn. Het gaat ook over de relatie tussen 2D en 3D en de relatie tussen wiskunde en natuur. Ik toon deze beelden ook omdat ik het ook goede beelden vind van Michiel, die ook heel sterk de ruimtelijkheid van die plek op een manier in beeld brengt. Centraal staat er een houten box die aan de binnenkant volledig bekleed is met spiegel, dus de vier zijden en ook boven- en ondervlak, en die eigenlijk ingedeeld is in segmenten van 4 op 4 op 4. En op elk van die segmenten is er een getal te vinden. En het geheel van die getallen, dat werkt als een wiskundige magische kubus, noemt dat. Ik ga daar niet verder op in, maar dat is gewoon een wiskundige term. En dit werk toont een projectie van een dergelijke kubus die dan een lijn bekomt. Dit noemt dan een magische lijn. En die magische lijn, dat is eigenlijk een wiskundig patroon opnieuw, die ook heel veelvuldig voorkomt in de natuur. Bijvoorbeeld hoe dat een tak groeit van een boom, de afstand ertussen en de hoek, dat is eigenlijk op basis van dergelijke dingen terug te brengen. De lijn, of de gekleurde lijn op de achtergrond, is een reeks van prints aan de muur en toonde een legplan voor het maken van een dergelijke lijn. Op de achtergrond zie je een uitgevoerd resultaat van een dergelijk legplan. Dat is eigenlijk een staalstructuur. Het is ook opnieuw een projectie van een kubus van 3 op 3. De twee grote foto's links die zijn scans van natuurfoto's die dan volgens een schijnbaar toevallig patroon op elkaar gelegd zijn. En tussen de glasplaten zitten geschilderde en geplooide collages van tekeningen van kubussen. Eigenlijk een soort van kleine intervallen van tijd en ruimte dient dat te zijn. Om binnen te gaan in die houten box is het de bedoeling dat je ook het bijhorende hoofddeksel opzet, dat je links ziet, om dan eigenlijk die getallenreeks van 4 op 4 op 4 te kunnen vervolledigen. Dat hoofddeksel heeft ook op een bepaalde manier een lichtfrequentie die de omgeving aanschijnt. Dit is een zicht van binnen, de camera van Michiel, bij het aanlichten. En dit is het beeld dat je dan krijgt als die cijft, het rood lichtje van de camera. Dit is de deur naar buiten. Dit was een filmpje die ik gemaakt had en een geluidsopname die ook handelde over ruimte. En dit is de accept change vlag, die eigenlijk zonder de context van wind verandert naar een betekenisloze, eendimensionale lijn. Ja, dat was het. Knopjes waar geen label aan zit of zo. Anyway, ik denk, ik hoop eigenlijk dat ik voldoende kan spreken, dat ik zo'n zaal ook gewoon. Kunnen jullie me achterin horen? Ja, oké. Zijn we wel gewend in de aula's, hè? Dankjewel. Ik heb, als ik een eerste vraag mag stellen, en dan ga ik daarna ook even de zaal verder. Ja, doet hij het? Ja. Oh, oh jee. Ik vroeg me af, ik was een beetje aan het kijken en we hadden het natuurlijk gekaderd binnen een idee over wat ons bindt. Je spreekt over dit collectief, waar jullie ook veel samen doen. Ik vroeg me af hoe belangrijk die component zelfbouw is in dit geheel voor jou. Is het bijvoorbeeld met zo'n pergola ook denkbaar om het ontwerp over te dragen en te laten? Of? Ja, de eerste reden dat we dat doen is omdat meestal de financiële marges het niet toelaten om het te doen. Dus ook in dat project is eigenlijk het overgrote deel van het budget aan het materiaal gaan. En dan eigenlijk een minimum aan winst overgehouden. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden. Maar daarnaast zorgt het er ook wel voor dat je terwijl dat je bouwt ook wel je gaat ook wel voldaan naar huis, om het zo te zeggen. Het is ook leuk om te doen. De hoofdreden is financieel, maar het is ook wel een leuke bezigheid om te doen. Aanmoediging voor onze studenten in de zaal. Ik ga eerst even kijken of er vragen zijn uit Nederland. Ja, en wat ik enorm boeiend vind is dat je eigenlijk alle projecten lijken iets te hebben te maken met je eigen horizon hebben of manipuleren. Dat was natuurlijk heel sterk in het geval van van rust. In feite maak je een binnenhorizon en je maakt er nog één en je maakt nog één, totdat er gewoon eigenlijk alleen maar binnen overblijft. Ergens vond ik dat ook wel vrij frappant in 019, waar je in feite ook zo'n soort nieuw gegeven creëert. En dat komt dan weer terug in de installatie in het Designmuseum. Hoe verklaar je dat? Heeft dat te maken ook met het feit dat je altijd in een soort bestaande situaties speelt? Of zit er nog iets anders achter? Moet eventjes over nadenken. Ja, ik herken het wel. Ja. Want het is niet dat het een vooringenomen idee is. Het is meestal het resultaat van oprecht denken dat de beste oplossing voor deze plek is. En inderdaad, er is een heel sterke link en plan tussen 019 en rust. Maar dat was eigenlijk niet vooringenomen of zo. Of het is niet dat noodzaak. Het is niet dat ik altijd wil de dingen schuin zijn of zo. Maar ik herken dat wel, die vraag. Maar wat dat me vooral eigenlijk boeit, is op zich niet... is eigenlijk bijna een soort van compositorische manier van met ruimte omgaan. Dus dat eigenlijk het bouwen van die wanden... Dat zijn de wanden natuurlijk dat je in beeld brengt, maar in zekere zin maak je de ruimte. En het is dat die me eigenlijk het meest interesseert. Maar wat me dan ook boeit, is dat als ik naar je website kijk, dan zie ik dus heel veel referenties die effectief over het... enerzijds over het gevonden, over benaderingen gaan. En tegelijkertijd benaderingen die heel erg, zeg maar, bijna dingen ontleden. Constructief ontleden. Brancusi, Rachel Whiteread. Mm-hmm. Zelfs de Katsura Villa, wat gewoon eigenlijk allemaal gewoon over staketsels gaat. En dan wel de meest ultieme, verfijnde staketsels natuurlijk. Ja. En dan eigenlijk, zeg maar, wat je nu laat zien, dat verhult eigenlijk eerder. Of heb ik dat juist, onjuist? Verhult? Ja. Ik vind Katsura ook een fantastische villa. Ik vind het een moeilijke vraag om op te antwoorden. Ik reageer nu alleen op wat ik zie. Ja. Ja, maar stel nog een keer uw vraag opnieuw kort als je kan, want ik de essentie misschien... Oké, dus zeg maar op je website is alles gewoon ontleed, constructie die uitgebeend is bijna. Als je eigen werk bekijkt, dan verhult dat steeds. Dat is precies de tegenovergestelde operatie, lijkt het wel. Maar wat verhullen bedoel je dat je het wegstopt? Nou, je maakt gewoon zeg maar ruimte waar gewoon zeg maar... datgene wat daarbuiten is, eigenlijk gewoon geabstraheerd wordt. Maar op zich bedek je het niet voor... Ik vind verhullen een... Dat is dat je alles zou wegdoen. Maar het probeert eigenlijk, denk ik, in relatie te treden. En like bijvoorbeeld, ik kan me lang bezighouden met iets op een danige manier te zetten, dat het misschien effectief een deel van de ruimte niet meer toont, maar dat het daardoor wel het deel toont dat je wel wilt tonen. Like in geval van rust vind ik het heel fantastisch dat als je daarin staat, dat je hebt er in de achtergrond is er ook een soort van lelijk technische ruimte gebouwd in dat kerkhof met zo'n beetje een fout plek die zo'n centrum staat waar je ook de gieter kan vullen en dergelijke. Maar ik vind het heel belangrijk dat niet zichtbaar is en dat enkel die bomen die op de achtergrond zichtbaar zijn. Dus in zekere zin is het bewust wegnemen van informatie om andere informatie die er ook is, meer aan bod te laten komen. Ik denk dat ik dat meer probeer eigenlijk. Ja. Dat is het eerste woord waar ik aan dacht inderdaad. Zou je het noemen een soort kaderen van bepaalde informatie? Ja, of? Ja denk dat het meer zoiets is, als ik de vraag correct interpreteer. Zijn er nog andere vragen? Ja, je ziet het, ze zijn overdonderd, hè? Maar, jij hebt ook. Mag jij eerst? Ja, dankjewel. Ja, jullie ingreep nu in het Designmuseum deed mij op een bepaalde manier een beetje denken aan kunstenaarsactiegroepen die hier in de jaren 60, 70 het Paleis op de Meir onder handen hebben genomen. Die een centrum voor hedendaagse kunst wilden oprichten in een stad waar dat eigenlijk niet aan de orde was of geen plaats kreeg. Mm-hmm. Dat had een zekere vorm van een actiegroep gehaald, dat was redelijk hoog daar. En ik vroeg mij af hoe jullie zich verhouden, of hoe ontwerp, bouwen, zelfbouwen en dat collectief zich voor u verhouden tot actie voeren of een actiegroep zijn. Ja. Maar ik spreek dan voor mezelf, maar ik denk, het is niet van het wel tegen de raad doen, het is gewoon ergens het wel zo goed mogelijke oplossing naar. En ik denk dat we hebben de kans gekregen om in dat designmuseum iets te tonen. En in zekere zin verwachten ze dat we een aantal grafische werken naar gingen leggen en een maquette van 019 en zo. Maar als je dan met die mensen aan tafel zit, dan voel je ook wel dat zo'n instituut die ook blij is dat er iemand een gedurfd voorstel op tafel legt. En wat dat wij voorstelden was ook voor hun een soort van reden om een keer iets anders te kunnen doen. En je voelt ook in dat proces dat die daar ook wel heel blij over zijn. Ze kunnen ook op die manier, eigenlijk ook op een andere manier, met hun eigen instituut uitpakken. Dus het begint eigenlijk niet vanuit een soort van rebellie, maar meer vanuit een soort van gesprek en kijken van hoe ver kan je eigenlijk gaan. En meestal kun je relatief ver als je de zin hebt om je er volledig voor te smijten, natuurlijk. Natuurlijk, dat verhaal met die billboard en zo heeft een soort van actieachtig karakter, natuurlijk. Dat is eigenlijk op zich ook een niet aangevraagde billboard. En op zich, de stad was heel blij dat die er was, maar al vragen ging het misschien niet gemogen hebben. Zo. Maar als je weet dat ze een bouwmisdrijf toelaan, dan gaan ze ook niet lastig doen over het feit dat iets aan je eigen gevel hangt. Dus dat is ergens ook wel het beetje uitspelen, maar dan hopen dat pakt. Zo. Dus het is ergens een soort van strategisch spel, om het zo te zeggen, voor ons. Ja. Ja, nee, eigenlijk ging mijn vraag bijna in dezelfde richting. Want ik vraag me steeds af hoe zich jullie werk, gezien het feit dat je gewoon onderdeel bent van zo'n hele groep. Het collectief is heel belangrijk. Het is ook nog een plek in de stad die je dan hebt gemaakt, denk ik toch. Ik bedoel, wij zijn er ook nog te gast geweest, met heel veel plezier trouwens. Dan maak je eigen stad ook, hè? Ja. Op zo'n manier. En hoe belangrijk is dat eigenlijk? Wat is ook bijvoorbeeld, het feit dat je een soort netwerk in de stad hebt, maar dat je natuurlijk ook bijna een soort plek in de stad maakt. En ook hoe verhoudt zich dat naar weer de andere disciplines, niet alleen binnen 019, maar eigenlijk naar de rest van de stad? Ik vind dat heel belangrijk dat je dat kan doen eigenlijk. Dus, die grote vlaggenmast bijvoorbeeld, als je de plek kent, Ik weet nog toen dat ik hem eerst opgesteld zag, maar dat was de eerste vlag, was die vlag van Colas die ophang. Dat is een heel grauwe omgeving. Echt een vrij sombere omgeving op een sombere dag dan. En als je dan op dat moment die vlag tegenkomt, ja, dan krijg je gewoon een glimlach. Ik vind dat gewoon op zich een belangrijk aspect, dat je eigenlijk iets toevoegt. Waarop dat je eigenlijk bijna fysiek kan inspelen op de emoties van passanten. Ik ook die billboards, die hebben ook een heel groot effect. Je hebt heel veel mensen die zien en die ook wel blij zijn dat er een keer een alternatief is op de H&M-reclame in de straat. Zo. Dus dat er een keer op een andere manier met billboards gecommuniceerd wordt. Dus zo. Ik vind dat op zich al een goed effect dat we daarmee bekomen. Ik denk dat we nog tijd hebben voor nog wel één vraag uit de zaal. Heel, heel voorzichtig soms. Ja, alles is zo duidelijk dat... Ja. Dat is goed. Olivier, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ja, heel graag voor deze lezing. Ja, dank u wel. En niet vergeten dat we volgende week nog eentje hebben.